أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الزخرف دا شبر درشم آيات تخشرو پر پنزه چلوشتم آيات باني ختم سو د دې ربط د قبل آیاتو سره دا دی چې په دې مخکې درس کې چې و تر هغه د مخه بل درس د سره څخه چې و دلالت و ګمرهي د هغه چا بیان شوې وه چې د هغو انکار و د اللهتعالی د وحدانیت څخه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت په وحدانیت کې هم جګړه کول بوتان یې درولي و چې دا هم خدای ته موږ نږدې کوي او پر رسالت کې د نبی علی صلوات و سلام هم جګړه کول کستې سپیا جو پر خدای پاک بل ودرې دي چې را واسطه ولې په دا تایب کې خانان سره په دا مکه کې خانان سره د دوه دوه قریو څخه به یو سړی مشتر رسول کړي وای نو چې څنګه رسول کړي نو دوه ګمرهي علاوه تعالی مشته مخ کې بیان دا د نن درس چې دی د دغه سره اوس څنګه تړاو لري فدې کې د نبی علی السلام حزن ډیری کوي نو دا خبره چې ورته کول چې ولې پلانای ملک صاحب نه دی نبی ولې پلانای سردار صاحب نه دی نبی دا دنیا دی معیار د دې بدل چې اهلیت ته رسالت په دنیا تر لاسه کیږي او حال دا چې د رسالت لپاره اهلیت دی دا یو بل جوهر دی په انسان کې الله عز وجل په چا کېږي په چا کې نه دی نو دا خبر دا غبنداو نو د پیغمبر د حزن ازاله کی چې موږ ته تسلی ورته وای چې وای پیغمبر علی السلام ته ډاډ الله پاک ورلرو کی چې د دوه بدو خلکو په خبرو باندې ته غم جن کیږم دا وظیفه چې د درنه وظیفه ده د خبرې به پکې کی راځي نو یو خدا خبره وس بیانېږي چې د هغو کیسو څخه د هغه انکار حزن پیغمبر ته پیښ دی هغه حزن نبی علی صلوات و سلام ته چې پیښ دی الله تعالی هغه ځینې لري کی دوام شی چې دلته په دې درس کې بیانېږي هغه د ندامت او خسارت په ورځ د قیامت د دوغو خلکو چې دا خلک چې پر دې دنیا دغه چم کوي په هغه دنیا کې به دوی ته داسې پښیماني داسې یو تاوان ورته پیښ شي چې جبران یې هلته بیا نه کیږي بله خبر دلته دا بیانوي چې نبی علیه الصلات وسلام ته دا هم د تسلي او طرز دی چې دوی چې دغه ګمرهي کوي د دوی د هدایت واکو اختیار ستا سره نه دی شته راولی ته د دغه د پاره نه لیر سوی چې خمه خبه ته د پلانې سره ایمان ته راولی دا براولی دا براولی ته د دغه د پاره لیر سوی چې ود ته حق واضح کی منلو نه منلی هغه د اختیار دی کی په اختیار و منی الله تعالی د ته نیکه بدله ورکی کی انکار وکي الله تعالی عذاب لره ورکی کچیری جبری سدا شیان بره خو نو جنت دوزخ پر چی شرا بنه دی فقط د بیان ورته وکه نو پدې کی هم د نبی علی السلام د حزن لري والد چته د چا اختیاردار نه د دوی د هدایت ته حزن پر دم کو چې ودا ولی ایمان را نه وړي نو دا کوم ستا په اختیار کې دی بل شی چې دلته بیانې ژغه دا دی چې دغه خلک دا لا د عذاب ته نجات نسبی دا کولی نو یا ته دلې ته به ووینه یا چې ته ځنی رخصت سوې اخرت ته بتللې خو عذاب دې ته مخاره ځاله انتقام ځنی اخلي دا د نبی علی السلام په تسلی کې یو قسم د حالت لري چې من از تا دشمن چې دې ستا فکر دی چې عذاب نور کول سوې الله یا عذاب پر ما دی دا غزي موارد زیم ورلره ورکوم شپږمه خبر دا دلته بیانېږي چې د قران کریم او د اسلام حقانیت دلته بیانېږي د دې حقانیت بیانېږي چې نبی علی السلام ته دا یو نعمت و بوله دا داسې یو حق پیغام تا ته درکول سوی دی چې دا ډېرو خلکو ته نه دی ورکول سوی نو دغه د قران کریم حقانیت او د رسالت حقانیت دغه په تور د نعمت و نبی علی السلام ته ورپېشي نو مطلب خلاصه ده ګرده دا ده چې د تیر درس څخه چې انکار د دوی و د الله د وحدانیت و د پیغمبر د رسالت حزن و غم پېښ دی په مختلفو طریقو الله و نبی علی السلام ته تسلي و ډاډ ورکوي دیسی اللہ پاک فرمائی ومن هر حق سوک یعشو چه دیدن دوالی وکی عن ذکر الرحمنی دا ذکر چخ دا رحمن ذات دا عشا چه دا عشا سوء البسر توائی پا عربی کی چه دی انسان سترگی بجی سکار پریج دی نو عربی استعمالی وی رجود اعشا سرائی چودون دوی انا سترگی کار نکی امرأت عشوہ یو شزه چې هغه سترګې کار نه کوي نو عشا د سترګو ړندوالی ته ویل کېږي دا یعشو اوس فعل دی ومن هر هغه څوک یعشو چې دی ړندوالی وکړي نو سړی چې خپل ځان ړندوي خو د دې مطلب دا نه دی چې دی په سترګو خاشیې چیخ کړي ځای ځای سړی په قصته ځان ړوند وتراشي چې زه خو نه په پیژه به لکه هغه له دنګې ته چې د چا پام شي بس یو پله ځان غولواچي په خبره سر د پای سر خلاص دي ولاکه زموږ د بخت کار نه کوي نو الله وایي دغسې څوک چې د قرآن کریم حقانیت په سترګو ویني د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت حقانیت په سترګو ویني چې دا په حق رسول دی قرآن په حق د الله کلام دی مګر ځان ړوند درته وتراشي چې زما سر نه په خلاصېږي زه ولاکه وینم ومن هرغ سوك يعشو چدي رندوالي وكي عن ذكر يد ذكر تخ الرحمن يد رحمن ذات تعالى وتعالى ذكر چدي غدا قران كريم نقول دلته د يعشو چدي رندوالي وكي معنا فقست تعامي وكي يخو عمده حمي رندوالي دي. يو تعامده فزور زان رون رون كولو چ دغه چل کي د قران سر نقيض نقيض وجب مسلتكو له د پاره د شيطان يو شيطان فهو دا شیطان بلهود د د پاره قرینون ملګری وی مجبور د د پاره شیطان مسلط کو دلته پر دې ځای سوال ورګی چې مولا قاری چې په حدیث شریف کې راځي چې نبی علی صلوات و سلام فرمایي پروي الله عز وجل د هر انسان د پاره یو یو شیطان مقرر کړی وسره دی بس هغه د بجلایری ته دعوت ورلرو کی اصحاب شتنه ځینې کوي و یا رسول الله ستا سره هم مقرر دی دول وز ما سره هم مقرر دی خو زما شیطان چې دی اسلام بیره وړي دی هغه اوس ما بجې ته نه امر کوي د رسول الله علیه صلات و سلام د نیکانو سره ناسته چې ده پر بدانو تاثیر کوي شیطان څونه بد دی د نبی علیه صلات و سلام مقارنت و بلګري پر ده د اثارو کې چې هغه اسلام راوړي نو دلته خدا دی دا پر هر چا باندې شیطان مقرر دی نو د دې بیا څه مطلب دی چې که چا د الله تعالی د ذکر د قران څخه ځان ړوند وتراشي نو الله شیطان پر مسلط کوي د دې څه خصوصیت خو پر هر انسان شیطان چې دی مقرر دی ورسره ملګری دی په سوال کې دای سي پوهیږي دلته خو الله د څوک ذکر کوي چې د قران څخه سترګې پټي په قصد نو الله وایي زه دا سزا کوم شیطان پر مسلط کوم نو مال دا خو سزا نه ده دا خو د مسلمان سره ملګری د کافر سره شیطان خو حدیث سادی بیان کړی چې هر انسان سره یو شیطان دی دا نو څه سزا سوله دا خو چې دغه سترګې نه پټ کړی مو سره حتی د نبی علی السلام سره دی جواب یې دادی ملاقاری دا دغه نو قیغ د څه فقط مقارنت نه دی مراد دا نو قیغ د څه د څه تسلط مرادی چې هغه به نو بره پر د اثر غورځي چا ورته وای دی به هغه کې اگر کم امر دی هغه په حدیث کې چیزی که سوی دی هغه خو مطلق مقارنت دی چې ملګری جدی بالانو اثر در باندې وکي یا یې نه وکي در سره دی خو پر چا او چا اثر وکي باندې چې کمزوري سړی کم څوک چې د الله تعالی د ذکر سره سرکار دغه شیطان دی پر هغه باندې اثر نه کی هغه مطلق مقارنت په حدیث ثابت دی د دې څخه چې مرادی تسلط چې برابر پر د اثر کیدای یو یا دا جواب دی دوهم چې دغه تقیق دو د جې مقررې څخه همیشه ملګری ده هغه بل شیطان چې په حدیث باندې ثابت دی چې هغه د دغه عمل سزا نه ده د هر چا سره ملګری دی هغه شیطان چې دی گای گای د سړي سره ملګری گای نه کم وخت نه ملګری که دغه مؤمن مسلمان په ذکر باندې اخته شو نه یا خناس شیطان چې دی خناس هغه چې ولته د الله تعالی ذکر شروع کړي دی کرا ځان شاته کې پټي ته چې ولاړې ځنه خلاص چې ته مایز د ذکر دې سره یې ته شک ته ولاړې به ته تاسو وسوسې در اچي نو هغه شیطان چې دی چې هغه په حدیث ثابت دی هغه گای ملګری دی گای جلای په کوم وخت کې جلا کیږي چې ته د قران تلاوت کوي ته ذکر کوي ته لمونځ کوي دی د سزي استکیر ځان چې هغه واقع علم زنوینو او دغه شیطان چې دی دانه بر عبدالعباد سره ملګری یو وخت نه ځینې جلا کیږي یعنی جواب دوه رقم سو ملاقاري یو د دغه نقیق د څخه مراد هغه تسلطی چې د اثر سره یې چې بره به اثر باندې کې دغه به سزا سي د جسړي چې ګردومر به د شیطان کې زیاده د په خوله کې پرار خوا چې به الته به بی یا د دې تقیق د څخه عمومي تقیق مراد چې یو ثانیه یې لپاره نه پریږي ور سره ملګری هغه په حدیث کې چې راغلی هغه فقط ملګری ده غایب به وي غایب نه وي چې هغه نه وي هغه نو کوم حالت هغه د ذکر حالت دی نو کدا اس په جواب دې سپېدلی اس دا دغه سړي جزاء سوچ دا دی ذکر څخه د رحمان تعامی کی په زور ځان ورن تراشي کدا اس په خبره پویږي نو جزاء چې د نقیق موږ مقرره وو د اثر پر رقم د تاثیر پر رقم له دل ر شیطان شیطان یا نقید موږ مقرره وو د همیش د پار له دل ر شیطان شیطان په هو د شیطان بل له د پار د قرین ملګری یعنی علی الدوام به سره ملګری ولې خو د ذکر وخت د سره نه لري شیطان ځین جلا شي نو دا خې یو سزا د خلکو د پار ذکر کړه چې الله عز وجل دوی ته ځ چې شیطان رو سره مقرره ومه چې دی د الله تعالی د ذکر سره کې پټي هغه د وحدانیت د رسالت د سرګو په ټول خپل پک شي کرار و انهم ليصدونهم و انهم د شیاطین کته و شیطان خو البته مخکې ذکر سوی شیاطین چیرې و خو البته من په معنا کې عام دی اصول تسویل چې ما و من عام دی نو چې د ارچا سره یو شیطان سره خو سره جامه کې برا چې سره خو ډیر سونه ده چې الله فرمایي و انهم او به شک دغه شیاطین چې دي لخامه خو به یصدون را ګرځي هم دی عن السبیل د حق لار زخر السبیل معرف هدی سبیل الحق معنا اغه مضاف الیه حذف کړی یعنی په لامه فسار کې ځنی راوي کې اصلي عن سبیل الحق دی یعنی سبیل الله دی اغه الله یا د حق تورې نست اغه په لامه چې راوي اغه دغه عوض دی نو موږ به په ترجمه کې ورسره یعنی سبیل د لایره د الله دا شیطان به بر دغه کار کې چاله وي زفر مقرر کم دی بر منع کی د الله د الله تعالی د لایره سقي یا د حق لایره سر ويحسبون او دا خلق چې دی دی به ګمان کوي چې انهم به شک دوی مهتدون پر هدایت ملاقاری جسد و جم فامیلی صدو نه هم داد هم زمیر ام چش دی جامد فسیده و یحسبون استغام جامد دا انه هم زمیر ام جامد محتدون ام جامد دلتنو بیا خلق چیر دیر ذکر سو مال دا من معنا کستا پا یاج من پا معنا که عام دی نو آغا تراجی دی اگر دا گواکی دیر جنو آغا دا این هم زمیر شیاطینو تا ذکر راجع سو شیاطینو چی دا ارمان سر یوی و شیطان که برا دیریر نو پا دا غدا زمائر دا جمع جی که شیطان تراجی جی هم دا جمع جی که دا خلق تراجی جی دا گمرهان تا دام دا جمع جی نو بیر تا بیا ترجمه رو هم چو و این هم بیشک دا غ خلق با دغه شیطانان به لخامه خیا صدون را وګرځي هم دغه خلق چې دغه قران څخه تعامی کوي د چا څخه به را وګرځي یعنی سبیل د حق لار څخه ويحسبون او دغه خلق به ګمان کوي په خپل ځان چې انهم به شک دوی مهتدون دی لار پیدا کوون کیږي دی پر حق لار باندې برابر دي دغه نو د گمراهی هغه غټه درجه ده ګایګا یو سړی گمراهی غلطی کوي بره وای وای ولکه مسر په خلاصي چ بل څوک ورشي بره دې راوړي د خپل غلطي خبره زما نه وزده دغه سړی چې د پر غلطه رواني او پر خپل ځمانې دغه ګمان چې زو واقعي پر حق هم دا څوک اصلاح کولای شي دا خو نه اصلاح کیږي خو دغه جوهر چې په داسمش په وطنو کې خود دا عقیده ده چې زه شکوم نو بر دملام نفس به وخیجی ده د مجاهد من نفس به وخیج ده بل مجاهد د خپل بیا کړی څه ولې نه راګرځي خو عقیده ده چې پر هدایت کې منو نو الله وې ته به دغه حالت بر اور پیش سی چې دغه شیطان پر مقرر سی دا کم ازار و هغه چې د تعامی کړی و د چا څخه د ذکر الرحمن څخه د الله تعالی خبر او د قران څخه په کس ځان وړم تراشي الله نو چړون وړون ځان کا و دغه دی وسه جزاء سواله چې ته په خپل دلالت کې رواني او ځان د چش بولې ځان پر هدایت بولې کدای سپ خبره پویږي و يحسبون دی په ګمان کې چې انهم به شک دی مهتدون دی هدایت کو هدایت یافته دي معنی پر حق لار باندې برابر دي نو دا بدی تر څه وخت پورې د غره کمې حتی اذا جاءنا حتی تر هغه وخت علاوه اذا وخت جاء چراسنا و مشتعلاو چې ما حضور ته دریج په ورځ باندې د قیامت تر هغه وخت پر د خپل جهالت سپوري د خپل عمل چې دی هغه حق بولي تر څو چې مشتراسي قال دلته نو دی وای یا لیت بیني و بینک بعد المشرقین یا لیت آی کاش بیني په منځ کې زما و بینک په منځ کې ستا دا خطاب به خپل شیطان ته کی چې اور سره مرګری دی دلته برابر ته چې کیش چې زما او ستا تر منځ بعد لري والی وای المشرقین د مشرق او د مغرب مشرقین تسنیه ده مرخاته د مرخاته خو یو دی چې دا نو تسنیه ده کوم خو خدا مغرب چې دی هغه مغلوب کی مشرق پر غالب کی تسنیه چې شکا بر مشرقین جوړ کړ لکه موږ ته بل مثال وایو د پلار ته خو والد وای په عربی کې مور ته خو والد دا ویل کیږي که والد تسنیه کوي والده نو خود مذکر تسنیه اسم که والده تسنیه کوي والده ته خو دا کی غواړي مګر موږ د مور او پلار دواړه په والدین ول یادو چې والدین شي دي خو پلار ته چې مذکر دی هغه ته تغلیب ورکړي پر هغه مور چې مناسبه ده برای دا هم د مذکر پر کوم سره حساب لري واه تسنیه ځین جوړ کړي چې والده یا لکه د مثال په تور عمره نو دو عمر دل تچیر و خو حضرت ابو بکر صاحب او حضرت عمر صاحب په حضرت عمر صاحب کې خوچو پاغه کې د جلالي صفت ډیر غالب و اخچا به بیا راځنی کول نو بارات موږ عمرین بوله دو عمر هغه ابو بکر هم په عمر باندې یاد دغه تغلیب کول کیږي نو دا مشرق خو یو و مغرب بل ابره مې د مشرق خو پر غالب کړ د دواړو تسنیم مشرقین جوړ کړي یو مشرق دی بل مغرب دی دا یو توجیه د دغه چاله او تعالی ته مشرقین ذکر کړی مشرقین چیرې و انو دا تغلیب سوی دی نو دی به د خپل شیطان ته وای چې کیش چې په دنیا کې زو ته دغه نصر لري وای لکه مشرق او مغرب مخ ته پراته سو د دې عذاب ته جوړ درو ول تاسو ما سره ملګری کو کیش چې رات سلیری وای مگر خو نو دا خو هغه وخت دی ارمان کې په دنیا کې خو دی پر مسلط دی د چا د نحوسات څخه د هغه کار د نحوسات چې د کاوه چې د قران څخه ځان ورون ورون کاوه د ذکر الرحمن څخه ځان لري لري کاوه بل توجیه دا ده چې دا مشرقین په دې تسنیه کړی دي دا لمر چې شروق کوي د دې مثال په تور په دوبی چې دی راخیج په دا خوا کې راخیج چې دا سر راخیج بارونه دی دا رقم دلته ځي د روزمره کرا کرا رزکی رزکی رزکی شپږ میاشتې دی دا مزل وکي بار دا په ژمي کې چې اوغه د قوس میاشتې راځي په دغه میاشت کې اخرینی بیا دلته دی چې دی برته عود کې داسې په دغه ځای کې د ځینې یو هغه مشرق دی راخیږي چې په دوبی کې دی لري بل هغه د ژمي مشرق دی نه بر المر اول تلویزیون دا رقم شي په دوبی کې شپږ ځای راخیږي دا د رقم لویږي البته هغه مغرب هم فرق سره لري نو دا دوه مشرق خورا سره لري دي د المر حرکت خورا چابک دی دی دا په شپږ میاشت کې دا فاصله توي کې چې د ژمي در مشرق پورې راځي درته چې شاته ځوغه د دوبی مشرق ته بیا شپږ میاشت په مابینځ کې اخته نو مشرق یې دوه ځای نیسوره د ژمي او د دوبیغه چې کښې دوغه نسره لري چې د دار په نسره کې درې دغه په ماسه شو ډنګ وکړي کله چې موږ قریب په خبره پوسوي نو مشرقین ولې تسنیه سوي دي یا د مشرق غالب کړي پر مغرب دی نو یو تسنیه یې جوړ او یاد دي چې په واقع کې دوه دي نو کله چې په خبره وسپېږي په قران کریم کې ځای ځای راځي رب المشارق والمغارب مشارق جمع سوي دي فقې کې بار چې ورته ګره د اری ورځي بیا جلا جلا مشرق ار اورز دی پر جلا جلا زای باندې راخیج پر هغه چنن پر کم زره وخت سرا پر هغه زاین راخیج نو برا جمع هم بیا سی کی جو پر هغه معنا هم مشارق دیر دی په جبل معنا هم دیر دی پر جمزه کچ ته د سرا ګرځي پر جکورا باندې پر هر هر زره دی دی وطن د پاره مشرق دی کداش په خبره پوسی پرې و زای باندې ما او ساده فار مشرق دی پر جبل زای بدر ما او تا چلیری و ترون دی دغه زای د فار مشرق دی و خوم زکه کوره ده د داس پر راګرځي ګړی په ګړی دی پر نور نو نو والا کو باندې ځان وشکاره کی پر نو نو والا کو باندې لویږي دا د غروب شروق دا داس ور سره روا دی دا سره که بل په پرې زای باندې سره ګرځي دا رونه په پر پرګرد باندې نه ورځي دا خواته چې دی بس په زره زره باندې کرا کرا دا رونه پر راس کیږي نو دا مشارق جمع کیږي هم دلته تسنیه سوی دی مراد دا غدوا مشرق مغرب مراد یا غد جیم و دو مشرق مراد خو به ار الخلاصه دلته دا چې دغه کافر په ورځ د قیامت چې الله از ما حضور ته ودرې بر خپل شیطان مخ راوړي چې کښ چې حضور ته سره لیدي وای په بده بختی دی اخته کړو فبئس القرین فبئس نو بدی القرین ملګری دا بئس خو د افعال مدح او د زم څخه دی دا فعل د زم دی هغه خو نه مخصوص بل مدح یا مخصوص بل زم غواړي نو د بئس هغه مخصوص بل زم کم دی هغه در قرین وسته هغه انتور سره محذوف دی نو دی او تیف بئس القرین بد ملګری انت ته و دا شیطان ته خطاب کړ کامه کی چورتو ول چې لیت بیني و بینک فمنس کی ستا و زما بعد مشرقین و او فبئس القرین نو بد ملګری انت ته تدیر بد ملګری ډیر ناسی ملګری دغه شقاوت سره مخ کړ ولن ينفعكم اليوم الله عز وجل په دا وخت کې جواب ورلره ورکی بره ولن ينفع هیڅ ګټه به ونه رسی کوم تاسو ته کافرانو ای هغه کسانو چې ځان مړوند کاوه د قرآن زمو ځان روند راشي الیوم نن ورځ دلته تسته دا وی ما وی چې ته ملامت او زه ملامت دا کیسې دلته ګټه نه کوي ته اوس پر شیطان سره لعنتونه وایي چې ګرده ته وي ظلمتم دغه استعجلی دی ملاقاری دغه ولن ینفع دا د الله تعالی د طرفه څخه جواب دی ودی ته ولن ینفع هیڅ کله به ګټه ونه رسی کوم تست الیوم نن ورځ دا ستاسو دا وی چې ما په مخ کې کوي چې شیطان ته ملامت وي ولی ان فعلت ظلمتم تس ظلم کړیو په شرک کول سره په ګناه کول سره چې معنا اعراض د قران کاو په باطل لا اتلی انکم فی العذاب مشترکون انکم بشک تس ګرځي چې یاست کته کې شیطان په عذاب په عذاب کې مشترکون سره شریک یاست تاسو په عذاب کې سره شریک یاست ته به وزن نه کاږي چې پر شیطان ملامت یا واچ چې دا ګرځ ته چې نه بره بنا لا پاک ما اله کې چې ګوره دی خو نو شیطان خطا یې سره او معذور دی الا بره دغه صورت وای چې تاسو عذر نه چلیږي انکم بشک تاسو په عذاب په عذاب کې مشترکون سره شریکان یا سره یو رقم یاست او علت کم شی ورته وای ظلمتم چې تاسو ظلم کړیو ظلم څه شتي چې چاته خپل حق نه ورکړي و الا تخبل حق ندی ور کړی چې په یوالي و منی قران ته تخبل حق ندی ور کړی چې په حقانيت و منی رسول الله ته تخبل حق ندی ور کړی چې په رسالت و منی دا ګرد ظلم دی نو فسیه چې موږ نبی علی صلوات و سلام تعالی دا خبر بسور شي چې تغم گنی مکه و د دوی هدایت نو کم ستاپه لاس کړي ستاپه لاس کې خدای غ دعوت او تبلیغ دی ورته ویته دا چې دی راځي کنه راځي هغه بیا د کار دی دی وای ایا فانت نوته تسمعو تور او رای اصوم و کنیانو تا توس و کنیانو تا خبرو او رای خدا کپار دا حق سا کنیانو جی زانی کن اچه ولی دی پر جی چی زر ناری وی چش کیر نا او رینو فا انتا ایانو تا تسمعو ور او راول کی اصوم و کنیانو تا او تهدی یا ته هدایت کی العمی و رنجانو تا رانده تا لار شول کیر چو سی اولون دل تر روانی تور تا پر آخوا را تیرس دی آخوا چی وینی پر کم آخوا را تیرس اچات کا پر دا بل خو راته سپ اخو په بل خو خو دا شستر غوري شتور ته اخو ته یې خو ته دی باغه خو ته ور چا غنسته لاس وین نه دی اشاره وین فقط خبره جا پر اخو راته سپ پر ته خو راته سپ هغه د اخو او دی خو ته پیش نش چی شید نو پر وړانده باندې سناریو وای پیغمبر علی سلام تعالی وای وای دا داسته هدایت و بیت چې تکه دا لکړانده ته چی ګاډه نو ته ډیر زړه مپه خو راو وړانده باندې ناری تاثیر نه پی او ته دی یا ته هدایت کې العمی وړنجان ته ومن او هغه چاته کې کان فی ضلال مبین کان چاغه فی ضلال مبین پشکارا ګمری کې هغه ولاړ دی بر ملا پک شو ولاړ دی ولی مال د کم سترګی کار کې دی کم د تکم عامیه ور پیښه ده د تخو تعامی ور پیښه ده د عامی او د تعامی دغه فرق دی عامی رندوالی تعامی په زور ځان چش کول روند تراشل چې زه خو نوړم نه الله وي دا کله فر لار راځي خو په کاسه ځان روند تر واچاو اچواچا ځان کوم واچاو نو دا خبره نه کوي یزا روند واچاو نو دا قسم مثال الله ور راول چې دا ته نصیحت کولای فإما نذهبن چمو د پیغمبر علی السلام ته بل دا خبر ورشي چې د دوی څخه انتقام اروم ورو اخستر کیږي. تغم م په خوره چې دوغه نقدر نشوره ټکار کی په قران رخصان وی په رسول پښخان وی نو د دې څخه عذاب اخست عذاب ورکول سو انتقام اخست سو الله دا غداد مو نبی علی السلام تور کی فإما نوری نذهبن فإما نویا پدې شرط نذهبن کمر تګ وکو بک په تاسو امر د دې څخه چی شي انتقام اخلاق دی وای فإنا منهم منتقمون فإنا بشک مج منهم د دې څخه منتقمون کسات اخستون کیو دغه فإما چې دی ګور هغه فإن چې دی هغه شرطیه دی هغه ما چې دی هغه د تاکید د پر ورزیات سوی دی هغه شرطی نون چې دی هغه نه دی ساکن هغه په جیمیم کې پرسو د اسمیم شرط دی فإما نو مرو ر فإما په جې شرط یا نذهبن کمر تاګو کې بک په تاثیر دا تاګ دوه قسمه دی زینی مفسرین وی دغه تاګه څخه مراد در رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت خدا صورت مکی دی کومش تاګو کو په تاسو مدینه ته ولاړ سي هم دی به عذاب نشتلای د ته به عذاب ورکول کیج لکه په بدر او په جیرو غزوات کې څوار کول څو تر څو چې مکه فتح حاصل او یا څوک څوک وای چې د دې جهاب څخه چاله وي کومش تاګو ز در رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دی چې نه کته وفات سي هم دی نشتلای دا چې ویني عذاب یې نه ویني خو دا ګارنټي ده لوځد ته عذاب ورکوم د پیغمبر هغه تسلی ور محکمه کوي فإما په دې شرط نذهبنک مشتاق کو به کپ تاسو ریا د دې دنیا څخه ګر سره او یا د مکه څخه ومدینه ته فإنا بشک مر منهم د دې څخه منتقمون قصات اخستون کی دا غس نه پاتې راوي زما انتقام په چاپ نه پاتې او نورین او نورین یا که مش در ووینو کوتاته الذي اغى عذاب وعدنا مش وعده کړه د هم د دوی سره امر انتقام اخستون کیو ور اغى جزاء چلته فإنا منهم منتقمون اغى دلته مر سره شول کیږي ولی خدای ته چدي او نورینه دا خو پر اغى شرط ورعتب دي او نورینه کی چیر مش در ووینو کوتاته الذي اغى عذاب وعدنا مش وعده کړه د هم د دوی سره ام کوم خبر سره جي فإنا منهم منتقمون مش د دوی څخه کسات اخستون کی کسات اخلو یا پتالی دلی یا پتانلی دلی کسات نه پاتیش کته ونه کې په ما ویونه کې په باندې ویونه څنګه که سات اخلي دا کې دلایسي الله وای فإنا علیهم مقتدرون د شک او تلی اخسل کیر په دې کې به څوک شک شوبانه کې ویل فإنا به شک مش علیهم فرضی مقتدرون قدرت درلوون کی خو زما در قدرت کله او تلایسي پیغمبر ته کته ویني کني ویني انتقام بده ویني خامخا بده د سکه سات اخسته کیر دا جمله په پای کې واچول چې یعنی ته زړه ډاکه پاتې نه کته د دنیا څخه رخصت شوی چې برا خدای خبر نو که سات وخت سي کنه وخت سي ویني نه اخسته کیر فإنا به شک مش علیهم فرضی مقتدرون قدرت درلوون کی اغه چمال وس بیا په پای بیا دا خبر او شی و نبی علی السلام ته چې دغه قران دغه وحی دا یو نعمت او ته در کول سو دي چې د لاس ورنکه په دغه بس منګول چنګ ک د سی الله فرمای فاستمسک نو ته چنګول ولګو استمساک دغه دی چې سړی یو شی ته دغه سپ منګول د و امرم لکه برای چنکړ یې نیل کی چې اسو کې څوک ځنی کشي نو برای په دې استمساک وکي نیله که مش چون وای وای دی پلانای ته مسوک په دغه شکی چې په خبره دلیل کوي هغه دلیل د لاسه څوک نور کی چنکړی برای نو په دلیل خو زبر انسان یم څوک څوک بلا دلیل خبرې کی نو دغه لاس چنګول ک په دلیل سری ک په یو رسی سری استمساک دغه ته چې مونږ لی په ولګه فاستمسک نو ته لاسونه ولګو مونږ لی چنګ ک بالذی فأغش سر اوحية وحية كرسويد إليك وتاتا چه قرآن دي دا داس غط نعمات دي چه دا لاس دي ونفس دارا تنك دا چه منكرين دا قرآن نماني پا جيب استاق دا نكم زوري كير شهر دا لكس چندو شهن دي گور دا گر دخالة جي نماني نا نا جرا تنك نو دا تمنگولي ولگو بلزي پا هغش اوحية وحية كرسويد إليك وتاتا چه قرآن دي اسلام جن دي بيا دس بسورتا ايچ إنك بشكت اي محمد على صراط مستقيم پر سید الله راي د دې انکار په دې شک او شبهات نشي پاره وره د شک او تلې چې ګرد دنیا یې نه منې دغه عقیده زموږ د قران حق دی چې یو بل ګری لا بل نه لري لا د مؤمن وزر ته دغه شبهه نه ورتيري چې یاره دا ګرد نو ملاک پر غلطي زب نه پویم چې دا ګرد یې نه منې لوک چې شبهه پک شي کده الا دغه ته چې د دې په انکار اې شبهه نه لري انك على صراط مستقيم ستا لا رسیداده او دغه چتاتي وحي کیږه دا چې ورسه چې د لاس یو ورنکه دا غټ نعمت فسيبس فرمای و انه او به شک دغه چې دا تاتي وحي کول کیږي لذكر لك دا ذکر و پندی ستا دا پارا پیغمبر علیه السلام تو ستا دا پارا دا پندی ولی قومی که او ستا دا قوم دا پارا دا پندی که چوک پر غوش بنسی و صوفه تسالو او دیر جردی چی ستای سخ بسوال هم وکرسی دا نعمت چی در لردار کولسو دا ار نعمت پشتن کول کیجی دا دغا پبارک اللہ نبی علیه السلام هم یاد کی قومی هم یاد کی گرده مخاطب کرد چی دا پیغمبر چم پشتن کول کیجی چی تا دا قرآن خلقو تا ورسا وکی جی نورسا دا خلقو چم کیجی چی تیسی عمل پا وکی کم نپا وکی و سو فجردی تس علون تیسی بسوال کرسی پبارک دا دغا نعمت چی دا شرات مستقیم دا او دغا تا تا چی وحی کول کیجی پند دی مانا دا دی دا تو ویل شو پسی مجمع علیه والی دا جی خبری بیانی چی دغا دا علا وحدانیت چی دغا مشرکان زنی منکر دی دا مجمع علیه مسئلہ دا دا انکار پا جی کی اس شی نجوری جی دا دنیا رسولان پر دغا متفق جی دا علا سر بل شرک نسته دا مکی مشرکان چی جوری دا توحید انکار کی پا جی بانی دا توحید مسئلہ نکم زوری کی جی ونی دا یو لک سلیمی زر نبیان چی پر دغا لار تیرسیو جی نو دغا نبیانو کې نعوذ بالله د سړي شبهه راځي چې دوی به پر غلطه او د مکې مشرکان به پر حق نه نه داسې څه وایي واسأل ته سوال وکړه ار مخاطب ته دا خطاب دی من د هغه چا څخه ارسل نه چې موږ لېږلي یو من قبل کې مخکې ستا چې هغه څوک من رسول نه د رسولانو څخه زموږ ته سوال ځینې وکړه او ستا څه ما سوا چې نو ار څوک د هغه سوال وکړي د هغه رسولانو په باره کې چې مخکې تر تا تیر شوي دي اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون اجعلنا ايا مجر زولي من دون الرحمن ما سوى الرحمن ذات سخ آلهة خدايان يعبدون شدو غو عبادت كدي خداغ مسألة ده طول رسولان فا پروگرام كي وغره يو زايد يو وي چي سوك شبلاني رسول بي خلقو تويلة چالاو تالا سر شركان سد غو عبادت كول كيش نو چپا دا گرد رسولان كي يو رسول الله داغ خبرنا دا كريش دا لا سا ما سوى دا رحمن ذات ما سوى نور خدايان سا عبادت عبادت کول کیږي نو خود به د مکه مشرکان انکار وکي نبی علی السلام ته چې تا خبره چې د توحید دعوت مشترکه ده موږ نه منو ولې دا بل رسول پر کوم نه کوي هغه مشته خدایان ثابت کړي علاوه پښتنه وکي پښتنه وکي کوم یو رسول پیدا کی سی د خبره نو خو چې یو رسول الله نه دی نو دا مجمع علیه مسله سو دی پر دې اجماع سوی ده نو دا د الله پر وحدانیت ته ټول رسولانو اجماع بالکل راغلی ده غلطی نسته پکښې بیرته به ترجمه ده فهم واسأل سوال وکړه په خپله او ستا چې څوک اتباع دي یا څوک چې ستا منکر دي ټول من د هغه چا ارسلله چې موږ لېږلي من قبل کې مخکې ستا چې هغه نو څوک ده من رسول نه چې هغه عبارت د رسولانو څخه زموږ آیا جعلنا موږ ګرځولي و من دون رحمان ما سوا د رحمان ذات څخه آلهة خدایان موږ ګرځولي و ته د هغو رسولانو څخه پوښتنه وکړه چې الله تعالی دا جواز ورکړی دی خو هغه ټول رسولان وچ نه دي ورکړي څنګه آلهة یعبدون چې د هغو د عبادت وکړه سي نو دا تر دې ځایه پورې چې دا مضمون ګرځو خلاصه د ټوله تسلی و نبی علیه الصلاۃ والسلام تراره چې هغه چې ځان وروند اچي دا هغه جزا ذکر کړه ولې خو دغه چې د توحید منکر و د نبی علیه السلام د رسالت منکر و د قرآن حقانیت منکر و خو عرب و دې د قرآن په حقانیت نه پوهېدل ولې نه پوهېدل خو دا که د بنده کلام وایي د خدای کلام نه وایي خو الله اعلان ورته کړي چې دوه آیات یې جوړ کړه درې یې جوړ کړه چې ټولو عربو نسبه جوړه خو یقیني ونه قالت بل زي رجي يعرفونه كما يعرفون ابنائهم دغس النبي عليه السلام بيجن دي چنه سودي لك خبر زي چ بيجن بخبر زي سره کله شک کیم د د پر رسالت کیم شک نه کاوه مگر خو تعامی ک ور مالا وچ سوک تعامی کی ز بدغس شیطان پر مسالات کم یو خو عبد الله آباد و سر ملګری زنجرا کی جبنه او بل بداسی چاغه پر د مؤثری غړی په غړی گمراهی ته ور بول انا بیا هغه د دی عذاب ذکر کی چې ور ز قیامت د الله تعالی په حضور کې و دریج بارونه د پر شیطان مخ راوړي کیش چې تزما څه دونه لیر ویل ک مشرک مغرب چې سره لیر دی گرد دا ته ودا چم جره وکي الله پاک وي تاسو وس غټه نو کی دا وي مسره کوي دواړه په عذاب کې سره شریکان نه سپورت ور بیا نبی علی السلام ته دا ته سلیب سی ورک چې دا اورون دی زی مړی دا خون دی او دا چې دی په دلال مبین کې دی دا ستا په دعوت باندې ناراضي غم ما کوه عذاب شدی انتقام شدی الله نبی علیہ السلام تو ودا چاغه ګارانټی دی ورکول کیږي کته د لیوی ام کدای سو ورکول شي کته ځنی ولاری هم عذاب خما خور کول کیږي ولی فإن علیه منتقم مقتدرون مش خو پر دی باندې قدرت ولا زوا د قدرت نشي وته کته د لیه کته رخصت شي قدرت مو پرستا نو هغه نعمت په پای کې ور پیش کی برل په دغه بس منګولی ولا کدا قرآن دی چې وحی تا ته کول کیږي، کدا سورات مستقیمه ده، دا ستا و ستا د قوم د پاره چې دی دا یو یاداشت فن دی. او پوښتنه یې هم کیږي وسوف تسألون، ستاسې به پوښتنه وسي. او په پای کې وروسته هغه مجمع علیه وعلی د توحید ذکر کوي چې دا داسې یو مجمع علیه مسله ده، څه چې رسولان یې ته پوښتنه پسې وکړه. یو رسول به تا ته ونه وایي چې الله تعالی د ځانه ماسې او نور خدایان هم مقرر کړي دي. یو رب العالمین دی چې د وحدانیت وړ دی، بل څوک د عبادت وړ نه دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.